الله أكبر الله أكبر. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سمر به صحيح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے ثم يقول پھر ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر له ذنوب، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دینا، یہ کلمات جس زبان پہ آ جائیں مالک الملک کہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، اذان کا جواب یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں فتح الباری میں، من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ، جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے دو معنی ہیں، پہلا معنی کہ جو اذان سنتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا اور بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بلا شبہ تارک نماز جنت میں کیسے جائے گا۔ اور دوسرا معنی جو شخص اذان سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے پھر وہ درود پڑھتا ہے، پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی آپ نے سنی، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نہیں ہوگی کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس لیے جب بھی اذان ہو یہ دو سے تین منٹ عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کو دینے ہیں، اور اللہ کو کیا دینے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک صاف کرنا ہے۔